Og et kig på vejret, lidt og nogen sol, men også enkelte byer på Bornholm. Efterhånden mest skyde med regn eller byer. Svag til jævn vind, mest fra nordvest og nord, og graderne de kommer til, at temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Og nu giver vi mikrofonen videre til Aydin og Fædregruppen. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag stiller skarp på amerikansk litteratur, film og musik. Med i panelet har jeg Kim Skotte, der er kulturjournalist og anmelder på Politikken. Velkommen til dig, Kim. Tak skal du have. Og så har jeg også Martin Glaserup, der er digter, børnebogsforfatter, og så er han ved at skrive en PhD, hvor han blandt andet kigger på amerikansk litteratur. Også velkommen til dig, Martin. Tak skal du have. Om et lille øjeblik får vi besøg af en tredje gæst i panelet. Det er filmredaktør på Dagbladet Information, Christian Mungård. Undervejs i programmet får vi besøg af en muskuløs jernmand, der er nemlig Copenhagen Challenge i den her weekend, hvor folk de skal løbe en maraton, cykle 180 km og svømme knap 4 km. Så får vi også besøg af to mindre muskuløse musikere, men de har til gengæld lavet måske årets bedste album, og det er nogen, som jeg ved, at du er rigtig glad for, Martin Glaserup. Noget andet, som du er glad for, det er hende her. If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would he like it? If Napoleon, if I told him, would he like it if I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon, if I told him? If I told him, if Napoleon, if I told him? Og hende vender vi tilbage til. Kunne I høre, hvem det var? Jeg gætter på Gertrude Stein. Det er rigtigt. Og det her, det var en optagelse fra 1930'erne, og vi vender tilbage til noget højtlæsning ved Gertrude Stein senere i programmet. Så skal vi også snakke om den her undervejs, og det er en film, som jeg ved, at du er glad for, Christian Mungård. Velkommen til. Du var fanget i trafikken. Simpelthen. Tak. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make them an awfully gamble for you. Hvad var det, Christian Mungård? The Godfather. Det var The Godfather. Og det er fordi, vi også skal snakke om alle tiders bedste filmatiseringer af amerikansk litteratur i løbet af de næste 2 timer i Aydin og Fædregruppen. Vi skal også kigge på den bedste litteratur og film, hvor sport er i højsædet. Og nu er vi jo i gang med den sidste weekend her, hvor der er OL på programmet. Og hvis man har fulgt med i OL, så har man nok hørt det her nummer flere gange under medaljeoverrækkelserne. Hvilken film var det her fra? Chariots of Fire. Christian Mungård, det var dig. Hvad er det for en film? Jamen, det er jo faktisk en film, der handler om nogle unge britiske løbere, der i 1912, tror jeg det er, træner til at skulle være med til de olympiske lege. Og så har den jo så, den er jo sådan en rigtig Oscar-film. Jeg mener, den var en Oscar, dengang den kom frem en gang i 80'erne. Jeg kan huske, hvornår den er fra. Men så var det så Vangelis, mener jeg også, der har lavet det her ret fantastiske, meget i ørefaldende og mindeværdige tema til filmen, og så er det selvfølgelig naturligt, når det nu er en britisk film, og den handler om britiske OL-deltagere, at man så også, når man afholder OL i Storbritannien, jamen så bruger man selvfølgelig det her som sådan en slags, jamen de har jo faktisk brugt det som tema hele vejen under OL her. Hver gang der har været præmieoverrækkelsesceremoni, så bliver det spillet. Hvor meget har I fulgt med i OL, jer tre, der er i panelet i dag? Altså jeg har fulgt med en del, ikke så meget sådan fra time til time, men den der OL-kanalen, hvor man går direkte til London og ser englændernes eget sådan opsummering af dagens begivenheder. Det synes jeg er rigtig fedt. Så der har jeg faldet et lille computerhul en del gange og sidder og set rigtig mange præmieoverrækkelser og spurter. Og hvis man kigger på det her OL, så har Kina ført medaljestriden lige indtil nu, hvor USA altså har overhalet dem på førstepladsen over flest medaljer. Det ser ud til, at de løber med den førsteplads, fordi her i den her weekend, hvor vi har en masse atletik på programmet, der får kineserne sandsynligvis ikke et comeback. Så på sportsarenaen er USA en supermagt. Når det gælder kultur, litteratur og film, så er de vel også lidt en supermagt. Jeg er tre, der er her i studiet. I lever af at anmelde kultur, litteratur og film, og I lever af at skrive litteratur. Det gælder blandt andet dig, Martin Glass-Serup, men du kigger jo også på amerikansk litteratur i din Ph.D. Hvad betyder amerikansk litteratur og film for jer? Altså, jeg ser det jo ikke først og fremmest som amerikansk litteratur. Jeg ser det jo som litteratur, når jeg beskæftiger mig med ting, jeg kan lide at læse. Og så inden for ting, jeg kan lide at læse, der er faktisk en stor del amerikansk litteratur. Og det betyder vel en hel del, ikke kun for mig, men faktisk også for europæisk eller dansk litteratur og kultur, fordi at det er engelsk, efter 2. verdenskrig i hvert fald, er et sprog, som de fleste her har relativt let adgang til, tror man. Ja. Hvorfor siger du, tror man? Fordi, der nok er sådan en generel selvovervurdering, i hvert fald fra min side i forhold til, hvor god jeg synes, jeg er til engelsk. Det er jo, der er en masse ting, der sker i poesi, som kræver, at man faktisk også kender idiomer og ved noget om kulturen og hverdagsliv og sådan nogle ting. Ikke? Der er mange nuancer, der faktisk er svære at få på andre sprog end sit eget. Kim Scott, hvad betyder amerikansk litteratur og film for dig? Det betyder jo tæt på alt, vil jeg sige, når man går uden for familiens kreds. Altså, jeg beskæftiger mig meget med film og rockmusik, og på de to områder er amerikansk film og musik jo meget dominerende. Og udover det, så er det amerikansk litteratur, som er det, jeg ligesom koncentrerer mig om, når det handler om litteraturen. Så jeg må nok sige, der står Stars and Stripes tatoveret med store bogstaver hen over hovedet på mig, og som en kone amerikaner, så det er hele buketten. Så det er hele buketten. Det er også det, der giver brød på bordet, og ægteskabet beror på det. Hvad med dig, Christian Monggaard? Jamen, altså, jeg er født i 72, så jeg er jo sådan et barn af 80'erne, kan man vel i høj grad sige. Og især i 80'erne, slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, blev der lavet vældig mange helt fantastiske sådan store amerikanske underholdningsfilm med Steven Spielberg og Richard Donner og Robert Zemeckis og hvad de nu hedder, de der, som jeg er vokset op med. Jeg er sådan et barn af Spielberg og hele den der generation med Goonierne og med Tilbage til Fremtiden og Indiana Jones og sådan nogle ting. Så det er sådan min filmiske opdragelse, kan man sige, og den betød alt for mig og John Hughes, ikke mindst. Og det var jo også dengang, man kunne finde ud af at lave underholdningsfilm eller og film for det helt brede publikum, som samtidig virkelig havde noget at byde på, altså som havde de der teenagefilm, som især John Hughes han stod bag, både som instruktør, som producent og som manuskriptforfatter, altså Ferris Bueller's store En vild pjekkedag, tror jeg den hedder på dansk, The Breakfast Club og sådan nogle ting. Altså det var jo film, som talte mit sprog og fortalte om mit liv og min hverdag og sådan nogle ting. Og Goonierne, det her eventyr, som vi alle sammen enormt gerne vil ud på som børn, ikke? Og Indiana Jones og Star Wars for den sags skyld. Altså det er alt det der, jeg er vokset op med og har sat sit præg på mig på godt og ondt. Det er vores allesammens kulturelle referencerammer, Kim Scott. Ja, altså nu er jeg jo en del ældre end Christian, men det var også meget amerikansk. Det var bare noget helt andet. Altså det nye efter den nye bølge, den nye franske bølge, som jeg jo, hvad kan man sige, er lidt for ung til, så var det jo amerikansk film, der var vital der i 70'erne, som kom med altså det, Taxi Driver, altså Martin Scorsese, Coppolas Godfather-film og så videre. Altså det var amerikansk film, men ikke hvad kan man sige, ikke Spielbergs underholdningsgeneration, men den mere sådan hardcore. Nu skal vi have noget skarp filmkultur generation, som var en generation tidligere. Og nu nævnte du blandt andet Godfather, og jeg tænker også, at noget af det der gør, at vi også kender amerikansk litteratur, det er også fordi, at der sker nogle store filmatiseringer. En af de amerikanske forfattere, som jeg ved, at du er glad for, Kim Scott, det er Cormac McCarthy. Ja. Og jeg har flere bøger stående af ham derhjemme. Jeg har aldrig læst noget af ham. Det skulle du gøre. det skulle jeg gøre. Det er på tiden, ja. Til gengæld så har jeg set No Country for Old Men, og det leder os til vores første tema i dag, som hedder filmatiseringer af amerikansk litteratur. Klokken er blevet 12:15. Du lytter til Ejdin og Fædregruppen, hvor vi i dag kigger på amerikansk litteratur og film. Kim Skotte, lad os lige høre et lille klip fra No Country for Old Men. Og det er et lille klip, hvor det er Javier Bardem, som er hovedperson. Og de fleste film, jeg har set med ham, der havde han sådan en lækker latino. Det er han ikke rigtig i den her film med. Han er simpelthen den mest psykopatiske morder, der har optrådt på lærredet i rigtig mange år. Det er en fantastisk rolle. Han spiller Anton Chigurh, som er sådan en lejemorder, som selv lejemorderne er angste for, fordi altså, det er lidt anderledes i filmen. I bogen, der man faktisk lidt i tvivl om, hvorvidt han er et menneske eller en dæmon. I filmen er han et slags menneske. Lad os lige høre ham. You know what date is on this coin? No. 1958. It's been traveling 22 years to get here. And now it's here. And it's either heads or tails. And you have to cycle it. Well, look, I need to know what I stand to win. Everything. How's that? You stand to win everything, call it. All right. Heads, then. Right heads, then. Man kan fornemme uhyggen. Hvad er det, der sker her? Altså, den her lejemorder, der kommer ind i det her afsides beliggende sted ude på landet, og skal sådan set jo bare ind og købe, hvad vil jeg, en pakke tyggegummi eller et eller andet, måske. Men i virkeligheden, så bliver det et spørgsmål om, at han kommer som skæbnen, den onde skæbne udefra, siger til den her godmodige gut, det gælder dit liv, det er plat eller krone. Hvis det bliver det ene, så lever du. Hvis det bliver det andet, så dør du. Og det er sådan set det, der sker hver eneste sekund af dit liv. Du ved det bare ikke, men det ved du, fordi jeg er her nu. Christian Mongaard, da jeg begyndte at spille det her klip, så begyndte du med det samme at grine. Hvorfor? Da du hørte Javier Bardem stemme? Nej, men det er jo, han er jo en... Altså nu er det jo altid farligt at begynde at give film klassiker status, men der er et eller andet ved den her filmatisering af No Country for Old Men, som har fået sådan status af moderne klassiker, og Javier Bardem, den her Anton-figur her, den her lejemorder, er jo, han er jo en... Altså, han er jo en mindeværdig skurk. Det er vel forkert at kalde ham andet, vil jeg sige her. Det er jo også nærmest en underdrivelse, ikke? Fordi han kan ligesom måle sig op imod stort set alle andre skurke i filmhistorien har budt på. Altså, han er sådan en af dem om 100 år, så hvis man kan gå tilbage og kigge på de 10 mest... Nu går jeg tager munden for fuld, men altså, lad os nu bare sige de 10 mest mindeværdige filmskurke nogensinde. Jamen, så må Javier Bardem i den her film være en af dem. Altså, det er jo også det, Tommy Lee Jones, som spiller en af de andre hovedroller, som den her sheriff, som... Han er jo, altså, det er jo ligesom ham, der refereres til titlen, kan man sige, No Country for Old Men, for han ved jo simpelthen ikke, hvad han skal gøre ved det her. Altså, den her invaderende ondskab, som er fuldstændig umulig at få fat om, og det er jo også... Javier Bardem er helt fantastisk til at... Altså, det her fuldstændig følelseskolde... Jamen, altså, det er jo også forkert at kalde ham følelseskolde, altså, det er bare sådan... Han er jo en mand af principper. Ja, præcis. Ikke? Det må man jo sige. Altså, det er jo lidt forkvaklede principper, men ikke desto mindre principper. Men han er bare en helt fantastisk skurk. Og man kommer til at tænke på den her scene, og man griner jo også, fordi et eller andet sted, det er jo pisse uhyggeligt, når man sidder og ser det. Man tænker, hvis man selv blev stillet over for en mand, eller som sheriff skulle forholde sig til en tid, hvor der pludselig findes ondskab af den her kaliber. Altså, hvor mærkeligt, altså, hvor ting som sådan ordenshåndhæver og skulle forsøge at bekæmpe noget, der er så ondt. Det er jo helt vildt. Og i bogen, der bliver det, altså, hele bogen lever i høj grad af sheriffens stemme, og der er en masse af de her mini-essays, der netop handler om kulturudvikling. Altså, sheriffen er vel det, man kunne kalde republikaner, altså godt konservativ, uden at være ekstremist af nogen grad, eller hvad det hedder, nogen art. Men der, altså der er en masse mini-essays, en monologer kørende i bogen, som de, der, mange af dem er faktisk med i filmen, men det er selvfølgelig, der er mere tekst i bogen, ikke? Hvor han netop også taler om, altså forskellen på, at da han var ung, så diskuterede man, om man må tyggegummi og vippe på stolen i skolerne, og nu der er gruppevoldtægt og shootdowns, og så kan det godt være, at det er ham, der er konservativ, og sagde, at de gamle dage var bedre, men folk, der ikke kan se forskel på gruppevoldtægt og tyggegummi, det er dem, der har problemet. Jo, altså man kan sige, hele pointen med figuren i bogen er, at man ved ikke, om det er en ny ondskab, der er kommet ind i verden, eller om det er den elgamle, der er dukket op endnu. Altså Cormac McCarthy's romaner har næsten altid det her apokalyptiske element, om vi står ved tidernes ende. Og det her med, om han er en ny skurk eller en gammel dæmon, der på en eller anden måde er blevet sluppet ind i verden igen ved vores livsstil, ved vores måde at leve på, det står åbent. Og man kan sige, det er Coen-brødrenes smarte tricks at give det her lige lille bitte humoristiske twist, som gør, at man er, at man er med i situationerne. Ikke? Bogen er ikke særlig sjov. Mm. Filmen den har sådan en mærkelig morbid humor. Ikke? Martin Glaseo, du sagde lige før, at hvis man ikke har læst noget af Cormac McCarthy, så er det bare om at komme i gang. Ja. Hvorfor? Ja, altså hvad hedder det? Fordi jeg synes netop særligt, tonen er så stærk, stemmen, det man faktisk, det der faktisk måske er svært at gengive i andre medier. Noget af det, der er specifikt ved litteraturen, er det, man måske kunne kalde stemmen, stemningen, temperamentet, ikke? Som selvfølgelig har musik og film og sådan noget også det, men det er jo selv sagt på en anden måde. Altså, jeg har kun læst to romaner af Cormac McCarthy. Det er No Country for Old Men og The Road. Det er helt fantastisk, synes jeg. Men altså også, det er også vildt, det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg synes jo, det der med stemme er fantastisk. Den her måde, jeg reflekterer på og sådan noget. Men jeg synes også, det er vildt, at man kan skrive romaner i dag, som er så mytologiske, ikke? Som netop, som Kim også nævnte, altså trækker på de der store apokalypser og... hvor det så samtidig også er sådan en hverdagskritik, eller altså en, hvad skal man sige, en analyse af, af den samtidige situation i USA lige nu, konsumsamfundet og sådan noget, plus dæmoner og verdensundergang. Altså, sprogligt er han jo nok en af de 2-3 bedste amerikanske forfattere i de her år, synes jeg, så sådan taget sætning for sætning. Men det er jo på sådan en sjov måde, fordi han trækker jo på Faulkner, og han trækker på det gamle testamente. Altså, der er den her meget arkaiske måde at skrive på nogle sætninger, som sådan snor sig, nogle gange meget korte, nogle gange lange, men de har en meget, meget dyb, hvad kan man sige, kulturhistorisk klangbund. Det er ikke et moderne amerikansk, det er sådan et løsrevet amerikansk, og hvis man vil læse hans allerbedste bog, så er det den, der hedder Blood Meridian, som ikke er kommet på dansk endnu, men kommer, som nok er den hårdeste og mærkeligste western, der nogensinde er skrevet. Og Kim Skotte, du ved, hvad du snakker om, når du snakker om Cormac McCarthy. Du har blandt andet skrevet et kapitel om ham i bogen Amerikanske Fortællinger. Du har også skrevet et kapitel i den bog, Christian Mongård. Den handler om amerikanske tv-serier, og dem kigger vi på senere i udsendelsen. Jeg synes, det er meget sigende, at den liste, du sendte mig, Kim Skotte, med anbefalinger, du nævnte ikke en bestemt titel af Cormac McCarthy, og det er noget, jeg har hørt folk sige flere gange. Du skal bare læse noget af ham. Det hele er godt. Er det hele virkelig godt? Ja, jeg har ikke læst noget dårligt af ham i hvert fald. Der er et par ting, jeg ikke har læst af ham, men det er ja, måske en enkelt. Men det har været fremragende alle sammen. Der var et par ting, jeg læste op på i forbindelse med det essay, du omtalte før, som jeg ikke havde læst nogen af hans gamle ting, og det holdt flot vand. Måske lige det allerførste kunne man godt mærke, at der var han i gang med at finde sit sproglige fodfæste endnu, men det kommer meget hurtigt, og det holder altså... vand hele vejen, men det bliver bedre og bedre, vil jeg sige. Altså, Blood Meridian er det første rigtige mesterværk, synes jeg. Og så kommer så Grænselandstrilogien, og så kører vi heroppe, og det er top of the pops alt sammen. Jeg har den stående derhjemme på hylden. Jeg har haft den i et par år, den der Blood Meridian, så nu ved jeg, hvad jeg skal lave, når vi er færdige her klokken 3. det er jo et af formålene med den her udsendelse i dag, at man skal blive motiveret for at læse og se film, og vi startede med at snakke om No Country for Old Men, både bogen og filmen. Det er jo ikke den eneste roman, han har fået filmatiseret. Hvorfor er det, at Cormac McCarthys univers, det egner sig så godt til film? Altså, det gør det heller ikke nødvendigvis, vil jeg sige, fordi der er så meget af hans, der ligger i sproget. Det, der er sket, er, at både No Country for Old Men og The Road, begge to kan filmatiseres. Jeg vil sige, at der er mange af hans andre bøger, som ville have rigtig svært ved det. En af Grænselands, jeg tror den første, All the Pretty Horses, som fik titlen noget med Over Grænsen, tror jeg, blev lavet som film med Matt Damon, så vidt jeg husker. Var det Billy Bob Thornton, der lavede den? Ja, ja. Den var ikke særlig god. Altså, der kan man sige, der så man ligesom, hvad der skete, når handlingsskelettet stod for sig selv, og så var det pludselig bare et skelet, og ikke noget kød på hesten. Det var ikke særlig godt. Så det er en film, man ikke skal se. Ja, den kan man godt droppe, ja. En, som man absolut skal se, det er den her, hvor... Too late, they start shooting in a week. I'm gonna make them an offer again with you. Mongård, det er dig, der gerne vil snakke Godfather. Altså, aldrig forsømme en lejlighed til at snakke om Godfather, synes jeg ikke. Så de to første Godfather-film er jo nogle af de bedste amerikanske film, der nogensinde er lavet. Og det er jo det fantastiske ved dem er jo, at... Altså, jeg må indrømme, det er mange år siden, jeg har læst Mario Puzos roman, som på dansk fik titlen Mafia, som ligger til grund for... for filmene, men og jeg husker den ikke som værende sådan specielt god på den måde. Altså, jeg tror mere, det er sådan lidt en kioskbasker-agtig ting. Det er sådan lidt stykke lufthavnslitteratur, hvor det Coppola gør, det er jo, at han går ind og ophøjer det til kunst. Altså, det er også noget af det, som Hitchcock kunne. Stort set alle Hitchcocks filmer er baseret på bøger af en eller anden slags, og det kunne både være sådan noget melodramatisk damebladslitteratur, og det kunne være litterære værker, og det kunne være kioskbasker og sådan noget den stil. Og så formåede han jo så sammen med en manuskriptforfatter og få det hævet op og blive noget helt andet. Og det er også det, jeg synes, Coppola faktisk gør i de her film. Sammen med, skal det så lige siges, Mario Puzo selv. Men det er jo samtidig, altså man kan sige, det er jo blevet sådan en... Jamen, det er jo blevet fortællingen om Amerika på en eller anden måde, ikke? Altså, Godfather-trilogien, hvis man nu tager alle tre film med, er jo blevet fortællingen om Amerika, hvordan Amerika er opstået siden tilbage fra emigranterne i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, og så frem til, ja, om sådan midt i 70'erne eller sådan den stil, hvor de to første film jo ligesom slutter, ikke? Og det er som om, at når vi snakker amerikansk litteratur og film, at det automatisk bliver meget maskulint. Så nu startede vi med Javier Bardems rolle i No Country for Old Men, og så snakker vi mafia-gangster i USA's og Godfather. Er den amerikanske litteraturfilm bare mere maskulin end den, vi er vant til her hjemme i Europa? Nå, ikke nødvendigvis, men altså, man kan sige, det der jo sker er, at lige præcis på filmområdet er der jo stadigvæk meget få kvindelige instruktører. Det er ved at ændre sig mange steder, men det ændrer sig relativt langsomt i USA. Så måske har man derfor en overvægt. Også måske fordi man netop har altså, det der vægt på drama og action, og det er jo nogle ret maskuline udtryksformer. Men altså, det kan godt være, at den er mere maskulin end vores. Det er den nok. Vi er nok lidt blødere i værdierne, og det afspejler sig også lidt i kulturen. Men jeg tror, en af de vigtige pointer med det Christian før sagde, det er jo også det her med, at amerikansk kultur, altså det er jo på en eller anden, det er jo på den ene side det her, vi alle sammen godt ved, hvad er, med alt fra burger til Stars and Stripes og shootouts, men det er jo også en kulturelt aktieselskab, der gør, at vi alle sammen har løjet i det, fordi det er den her immigrantkultur, hvor at der er de skandinaviske bølger, de jødiske bølger, de mellemøstlige bølger, og altså den her genfortælling af, hvordan man genopfinder sig selv i et nyt land, det er jo noget, man ligesom så kan relatere sig til rigtig mange steder i verden. Christian Ongaard? Ja, man kan så også sige, at Hollywood er bygget og i mange år styret, og også de kreative kræfter i Hollywood var jo jødiske emigranter fra Europa. Altså det var jo stort set, altså de flygtede jo alle sammen fra Hitler der i midt sidst i 30'erne op gennem 40'erne, og så flygtede de kreative af dem flygtede så til Hollywood og begyndte at lave film. Altså Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Fritz Lang, man kan jo simpelthen blive ved med at nævne navne på skuespillere, på instruktører, på manuskriptforfattere, på filmkomponister, på studiebosser, på alt muligt, som tog til Hollywood og begyndte at lave filmer, og i det hele taget, altså dem der så også, altså MGM og Warner Brothers og Universal Pictures osv., det er alt sammen altså været jødiske emigranter, som har bygget de her selskaber, som har tog ud til Hollywood og var pionerende inden for filmbranchen, kan man sige. Så på den måde, så er Hollywood lige så europæisk, kan jeg have sagt. Eller det er jo sådan et samsurium af alt muligt, ikke? Sådan en smeltedeal. Martin Glaceau. Måske skulle man også snakke om, hvad man egentlig forstår ved maskulin eller maskulinistisk eller sådan noget. Fordi man kunne også spørge, om ikke mainstream-kulturen er det. Altså om det kun er... Der er jo en grund... Der findes jo masser af andre ting, end det, vi nævner her og sådan noget. Masser af andre film og bøger og musik og sådan noget. Men hvordan kan det være, at det er det, der bliver... særligt med film, der jo er dyre at lave, at der bliver fundet funding til, og det er det, der kommer hertil, og det er det, vi overhovedet kender. Det kan jo måske være, fordi at den vestlige kultur som sådan er meget maskulin. Så er der selvfølgelig også noget særligt i amerikansk selvforståelse, for eksempel, ikke? Altså et land af immigranter, der har bygget sig selv, og the frontier, ikke? At man hele tiden, man er, hvad hedder det, self-made, og alle de der ting, som de der, hvad skal man sige, myter, eller selvforståelse, som jo lever, og som, en måde at forstå sig selv og sin kultur på, og også for eksempel, Allen Ginsberg og Walt Whitman og Gertrude Stein og mange af de der store amerikanske forfattere. Vanessa Place håber jeg kommer til at snakke om senere. Kenneth Goldsmith, som er samtidig konceptuelle digtere, forstår sig selv på den måde. Altså det er ligesom, de skal erobre nyt land, de skal opfinde nye former, de skal bryde med for eksempel europæiske, nu snakker jeg om digterne, ikke? Europæiske metre, for eksempel Walt Whitman. Mm. Altså, at der er en amerikansk måde at gøre det på, ikke? Det du siger her, det er, at der er en amerikansk måde at gøre det på, og den maskuline litteratur og film, hvis man overhovedet kan bruge de udtryk, den sælger simpelthen. Jeg tænker, i hvert fald er det værd at overveje om, hvad det er, der gør, at det er den slags film og bøger og sådan noget, vi ofte snakker om. Ikke kun, når vi snakker om amerikansk litteratur og kultur. Martin Glashaw, nogle af de her navne, du nævnte her, Ginsberg og Gertrude Stein, dem vender vi tilbage til i første omgang. Så skal du lige have lov til at byde ind også, Kim Skotte. Jo, altså, fordi jeg vil sige, jeg tror også, det handler meget om i det Amerika, der er netop hele spændvidden. Altså, man ser i de her år i USA, altså, det er nogle unge drenge, der styrer Hollywood, og det hele handler om 3D og effekter, og man kan sige, hvis der er noget indhold i filmene, så bygger man det op omkring en far-søn-konflikt, fordi det er det eneste, man ligesom sådan lige kan finde ud af at gribe til. Altså, nu snakker vi mainstream action for Hollywood i øjeblikket. Og så samtidig kan man også sige, det er jo ingen steder ser man jo kønsidentiteten være sat til kreativ debat med samme energi, som det sker i USA, når man kommer ud til kysten. Altså i New York eller Los Angeles, det er jo der, man finder Anthony and the Johnsons, eller hvad Søren de nu hedder alle sammen, alle de kunstnere, som på en eller anden måde har kønnet i spil som en problematisk størrelse, man kan omforme og fortolke osv. Så der er en stor maskulinitet, men der er også en stor åbenhed over for at afprøve nogle nye ting på en anden måde. Den her åbenhed i forhold til at afprøve nogle nye ting og sætte spørgsmålstegn ved kønnet og så videre, kommer den til udtryk, når vi snakker om Ginsberg og Gertrude Stein, som du var inde på, Martin Glashaw, som jo er ældre dato? Ja, altså lige de to forfattere er jo også interessante, fordi de er homoseksuelle, begge to. Altså det er jo ikke det, der gør dem interessante, selvfølgelig. Vel? De er jo først og fremmest gode, fantastiske digtere. Men Ginsberg spiller jo for eksempel også på sin homoseksualitet hele tiden, altså helt eksplicit, og det er en del af hans, hvad skal man kalde det, næsten æstetik eller sådan noget, ikke? Hans selvforbrug, måden at bruge sig selv på, er jo selvfølgelig også at bruge sin seksualitet, men vel også en del af sådan et emancipatorisk projekt i virkeligheden, ikke? Og Stein er vel nok en af de absolut mest maskuline forfattere, jeg overhovedet kender. Gertrude Stein sammen med måske Stieg Larsson, som ikke er krimiforfatteren, men digteren, den nulevende svenske digter, har nogle meget sådan bastante holdninger til, hvordan alting hænger sammen, og hvad forskellen er på mænd og kvinder og sådan noget. Ikke? Så det er jo ikke... jeg ved ikke, om man kan sige, at kønnet er på spil hos Stein. Det tror jeg godt, man kan, men så er det, fordi alting er på spil hos Stein. Al konventionel betydningsdannelse, alt, hvad vi er vant til at forstå ved for eksempel en tekst eller et menneske eller sådan noget i hendes arbejde, er ligesom kastet op i luften. Vi holder lidt fast i Stein. Klokken er blevet 28 minutter i to. Du lytter til Eidin og Fædregruppen, hvor vi i dag kigger på amerikansk litteratur og film. Martin Glashaw, jeg har for nylig læst Der er ingen ende til Paris af Ernest Hemingway. Jeg undrer mig for øvrigt over, at der ikke er nogen af jer i panelet i dag, når vi snakker amerikansk litteratur, der har anbefalet hverken Hemingway eller Steinbeck. Men sådan er det bare. Men det er i hvert fald en fantastisk bog, og der møder man jo også Gertrude Stein flere gange. Og Hemingway, han er jo virkelig maskulin, tænker jeg. Ikke? Det handler om sport og tyrefægtning og krig osv. osv. Når du siger, at Gertrude Stein er utrolig maskulin, vi skal høre hende læse op lige om lidt. Hvad ligger der så i det? Nej, jeg tænker bare, altså, ja, det er jo det, jeg egentlig gerne ville eller prøve at problematisere, før vi måske overhovedet skulle definere, hvad vi forstår ved maskulin og feminin og sådan noget, før vi bare kan tale om det. Fordi hvad betyder det egentlig, når vi sidder her os fire og taler om det på den måde? Men det, jeg tænkte på med Stein, det var bare, der tror jeg forstår maskulin som meget selvsikker, meget bestemt, meget kategorisk, meget firkantet og hvad hedder sådan noget, overruling. Jeg ved ikke, om I andre er med på, at det skulle være en særlig maskulin kvalitet. Altså, det kunne kåre ned til James Ellroy, sådan kort sagt. Ja. Staccato-litteratur og billedet af faren og sønnen, der sidder ved siden af hinanden i underhyler og æder pizza og ser pornofilm. Det er sådan, er den. Jeg kom bare til at tænke på Woody Allen's Midnight in Paris, hvor der jo, som jo er en helt fortryllende film, men hvor både Gertrude Stein og Ernest Hemingway jo optræder. Men de optræder jo også som symbolerne på det, vi ligesom kender dem som. Altså, det er jo ikke sådan en figur med nuancer i. Nej. Men det er bare meget sjovt at se, fordi hele den der forestilling, man har om Ernest Hemingway som den her macho-mand, jamen den bliver bekræftet af filmen, fordi han vil hele tiden slås. Ja. Han er hele tiden om, at han vil ud og knalde nogen ned, simpelthen. Ja. Ikke? Og det er faktisk skide sjovt, men selvfølgelig også en fantasi, ikke? Og sådan en symbolting, kan man sige. Altså jeg vil sige, jeg har jo opfattet opgaven lidt anderledes, så jeg har sådan set fokuseret på nutiden i de ting, jeg har valgt at fremhæve. Jeg kunne godt have taget Hemingway, men jeg vil sige, er vi tilbage der, så vil jeg til enhver tid foretrække Scott Fitzgerald. Ja, for fanden, The Great Gatsby er jo The faktisk... The Great Gatsby og Tender as a Night er jo en vidunderlig bog, og måske lidt mere kvindelig end Hemingway, så det er måske derfor, man svinger det over. Der kommer en masse nyudgivelser af Gatsby på dansk i de her år, genudgivelser og sådan noget. Og en film næste år, der er lige blevet skudt. Den skulle have premiere i år, den kommer først til næste år. The Great Gatsby? Ja, det er Baz Luhrmann, der instruerer med Leonardo DiCaprio, mener jeg, i rollen som Gatsby. Hvilket jo ligner et godt valg, synes jeg. Ja, bestemt. Hvis det går lige så godt som en anden klassiker, Romeo og Julie, den filmatisering, han lavede der, så er det et sikkert hit. Ja. Hvad hedder det? Hvis man nu lige skulle nævne Hemingway alligevel, så er hans noveller jo mesterlige. Og det er særligt, synes jeg, i novellerne. Altså, hans romaner er jo også gode, synes jeg. Men altså, det er særligt novellerne, faktisk, at der virkelig sker noget for mig. Helt enig. Og de prøver så mange forskellige ting, og altså, det er sgu ret fedt. Og de er faktisk udmærket oversat til dansk af Poul Borum også. Og hvis du lytter med derude og bliver helt rundtosset over alle de referencer, der fyrer gennem luften og alle anbefalingerne, så kan jeg trøste dig med, at vi lægger alle panelets anbefalinger ud på Ejdin og Fædregruppens hjemmeside efterfølgende, der Christian Monggaard laver tegn til nej. Og nogle af de nye titler, som dukker op, de kommer selvfølgelig også med på, blandt andet The Great Gatsby. Nu skal vi høre Gertrud Stein. Vi fortsætter vores snak om køn. Vi får noget live musik i studiet. Og så skal vi også høre Kim Skotte uddybe, hvorfor han synes, at Anthony and the Johnsons leger så smukt med kønnet og laver fantastisk musik. I første omgang, Gertrud Stein og Martin Glaserup, det er dig, som har foreslået, at vi skulle høre hende her. Ja. Og det er et digt, der hedder If I Told You. Skal jeg bare spille det? Nej, den hedder faktisk If I Told Him Would He Like It, a completed Portrait of Picasso. Det er et Stein skrev portrætdigte igennem hele sit liv. Og der er lige kommet et udvalg på dansk faktisk også. Og det her det er så et af de portrætdigte, hun har skrevet om Picasso, og et af mine personlige yndlingsdigte. Og det er et lidt, jeg vil ikke sige voldsomt, men det er, hun er forud for sin tid. Hun stryger ikke folk med hårene. Det er hun jo altid, og som Hemingway, der er et berømt Hemingway-citat, som man selvfølgelig godt kan problematisere, fordi det er åndssvagt, fordi det bliver brugt bag på bøger, men det er, Gertrude was always right. Lad os høre Gertrude. If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him, if I told him, if Napoleon, would he like it if Napoleon, if I told him, if I told him, if Napoleon, if Napoleon, if I told him, if I told him, would he like it, would he like it if I told him, now, not now, and now, now, exactly as kings, feeling full for it, exactitude as kings, so to beseech you as full as for it, exactly or as kings. Shutters shut and open, so do queens. Shutters shut and shutters, and so shutters shut and shutters, and so shutters, and so shutters shut, and so shutters shut, and shutters, and so shutters shut, and so, and also, and also, and so, and so, and also. Exact resemblance to exact resemblance, the exact resemblance, exact as a resemblance. Exactly as resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so because. Now actively repeat it all. Have, hold, and hear actively repeat it all. I judge, as a resemblance to him. Who comes first? Napoleon the first. Who comes to? Coming to. Who goes there? As they go, they share. Who shares all? All is as all as yet or as yet. Now to date, now to date, now and date and the date. Who came first? Napoleon at first. Who came first? Napoleon the first. Who came first? Napoleon first. Presently. Exactly do they do. First exactly. Exactly do they do too. First exactly. And first exactly. Exactly do they do. And first exactly and exactly. And do they do. At first exactly and do they do. The first exactly. And do they do the first exactly. At first exactly. First as exactly. At first as exactly. Presently as presently. As presently. He, and he, and as, and as he, and as he, and he. He is, and as he is, and as he is, and he is. He is, and as he, and he, and as he is, and he, and he, and he, and he. Can curls rob, can curls quote quotable, as presently, as exactitude, as trains presently, proportions presently, as proportions as presently, father and father, was the king or room, father and weather, was there, what was there, what was there, was there, weather and in there, as even say so, one I land, two I land, three the land, three the land, three the land, two I land, one I land, two I land, as a so, they cannot, a note, they cannot, afloat, they cannot, they dote, they cannot, they as denote, miracles play, play fairly well, a well, as, or as presently. Let me recite what history teaches, Ja, om 10 minutter skal vi have noget live musik i studiet, og der er trods to unge, smukke, dygtige musikere ind i studiet, som larmer lidt med deres instrumenter de næste 10 minutters tid, men vi snakker videre her i studiet. Martin Glasev, jeg synes, det lyder helt vildt i slutningen af det her digt. Hun, Gertrud Stein, hun rapper jo nærmest. Ja, det er, jeg synes også, det lyder helt vildt. Jeg kan vældig godt lide den måde, digtet bevæger sig på. Altså, der er ikke, det er vel nemlig en bevægelse, ikke? En, hvad skal man sige, en performance, ikke? Altså, at tingene sker, ikke? Ikke nu, men nu. Nu, ikke nu, men nu, ikke? Og så synes jeg også, at Stein, hun er simpelthen så morsom. Let me recite what history teaches. History teaches. Meget sådan tør, ikke? Altså, det synes jeg for eksempel er sjovt. men også den måde, som... Det er lyrik og humor. Ja, måske, ikke? Måske, hvad hedder det? Men i det hele taget den måde, nu snakker om bevægelsen på, den måde, hun bevæger sig igennem digtet på, man kunne høre altså, netop, at hun begynder nærmest at rappe til sidst, og sådan, og hvordan oplæsningen ændrer teksten radikalt, ikke? Så at det er jo et portræt af Picasso, skal det være. De var jo meget nære venner, og hun sad meget model for ham, mens han malede hende, og hvor de angiveligt har haft meget lange og vigtige samtaler, som Stein jo har haft med alle, også Fitzgerald og Hemingway og hvem som helst. Og det er igen 30'ernes Paris. Ja, og 20'erne og 30'erne, ikke? Hvor for eksempel, hvordan er det her et portræt, ikke? Altså, ja. det er jo en helt, hvad skal man sige, en radikal omkalfatring af portrætgenren. Portrætgenren er jo en kendt kunstgenre jo, inden for billedkunst og inden for litteratur og alt muligt, hvor man prøver at male eller skrive, så det ligner. Men hvad ligner det, ikke? Så hun prøver måske her at få fat og indfange hans væsen mere end måske, hvordan er hans næse eller sådan noget, ikke? Der er mange konger, der er mange napoleoner og sådan noget, ikke? Med i digtet. Så det er en helt anden måde at lave betydning på, ikke? Og du er gået i gang med at grov oversætte Gertrud Stein. Hvordan er hun at oversætte? Ja, altså, det er sjovt og aldeles vanskeligt. Peter Laugesen, den danske digter, han har oversat hendes måske nok berømteste digter, Tender Buttons, ja. Der kom på dansk for nogle år siden som Ømme Dupper. Og jeg mener, han har sagt, at altså, det er helt umuligt, så han har bare oversat det ord for ord. det er den lette løsning. Ja, måske, fordi altså, det, der er så interessant ved oversættelser, og grunden til, at jeg for eksempel læser Stein i oversættelser, også selvom jeg jo synes, jeg godt kan læse det på engelsk, det er fordi, at hver eneste oversættelse er også en fortolkning. Altså, man kan faktisk se i oversættelsen, hvad dem, der har oversat, synes digtet betyder, eller hvad de lægger vægt på, ikke? Så det er også en analyse, selvfølgelig, en oversættelse. Så derfor bør alle oversættelser af poesi være bilinguale. Og der findes faktisk en masse, inden for de sidste 5 år, der er kommet 4-5 Steinbøger på dansk. Og du har taget et eksempel med på den her oversættelse? Nå ja, altså den bog, jeg er gået i gang med at oversætte sammen med Pia Juhl, det er sådan lidt for sjov, vi har gjort det, og det, vi er slet ikke blevet færdige overhovedet. Det er igen lyrik og humor. Ja, altså, men det er jo... Jo, men hvad synes man, der er sjovt, kan man sige, ikke? Er sjov altid tidsspil, eller kan det godt være skægt at bruge sin tid på noget fornuftigt, ikke? Så på den måde er det jo sjovt, hvis man synes, det er skægt at bruge tid på noget fornuftigt og oversætte Gertrude Stein. Vi er i gang med, eller i vores sparsomme fritid, oversætter vi Blood on the Dining Room Floor, Steins eneste krimi. Ja. Som hun elskede krimigenren. Hun sagde, at den... det kan vi måske også snakke mere om, når vi skal snakke americana-krimier, ikke? Jeg kan se i hvert fald... at både Kim og Christian har mange krimireferencer også. Mm. Men hun synes nemlig, at krimi er den eneste rigtig moderne genre, fordi at hovedpersonen allerede er død. Så men den er Blood on the Dining Room Floor, det er en meget særpræget krimi på den måde, at der er godt nok et lig, men om der er en forbrydelse, det er hende står i det uvisse. Og der er i hvert fald ikke nogen opklaring. Den er skrevet i 43, og så udkom den posthumt i 48. Ja. Stein døde i 1946. Ja. Jeg ved ikke, om du skal prøve at læse lidt af det? Du må gerne læse lidt, også fordi, at nu begynder bandet at klimpe lidt på gitaren, og det synes jeg er meget passende som sådan en baggrundsmusak til din læsning. Ja, det er jo... Det synes jeg også. Hvad hedder det? Men altså, det her, det er jo sådan lidt grænseoverskridende, fordi det er simpelthen så rough, ikke? Det er et udkast til... Ja, som Pia Juhl og jeg leger med, så det er jo slet ikke færdigt. Men jeg kan lige prøve at læse måske den første side før... optakten, kan man sige, på Blood on the Dining Room Floor, som, hvad skal den hedde på dansk? Blod på spisestue, gulvet eller sådan noget, ikke? De havde et landsted. Et sted på landet er ikke det samme som et landsted. Dette var et landsted. De havde en tjener, en kvinde. De havde skiftet til 2 tjenere, en mand og en kvinde, det vil sige mand og kone. Den første mand og kone var italiensk. De havde en underlig måde at gå på. Hun havde en underlig måde at gå på, og hun lavede nudler med spinat, hvilket gjorde dem grønne. Han på sin måde at gå på bøjede sig ned og samlede pindebrænde op i stedet for at hugge det, og han tørrede brændet på brændeovnen, og ilden brændte, fik ikke fat. De næste blev fundet på siden af et bjerg. Hun havde en underlig måde at gå på, det havde han ikke. Hun havde været gift før, men måske ikke kun dengang. Uanset hvad, blev hun snart meget syg, og er stadig på et hospital, hvor hun ligger i en stol og vil ikke leve længe. Han var som et får. Han var overhovedet ikke dum. Han var som en sømand. Han havde været tjener. Han græd, når han var skuffet, og han faldt lidt ned, når han var gal. Det tredje par kom med toget langvejs fra, og helt uventet havde de et lille barn med sig. Hun var et kønt barn og gik yndefuldt op ad trapper. Han havde været bogholder og elskede automobiler og poesi. Han var meget hurtigt sikker på, at der var sket en fejl. Han havde mistet en nyre og skulle snart miste en til. De havde alle tre gerne sovet under et træ, men det var upassende og farligt. Der var frygt og indignation overalt, indtil der intet var at frygte længere. Det havde der aldrig været. Og sådan fortsætter det. Du får lige en klapsalve. Og vi kan godt lide live-optrædener her i studiet. Og vi slipper ikke lyrikken. Jeg ved, at både du, Martin Glashæv, og også du, Kim Skotte, har flere lyrik-anbefalinger. Nu sætter vi et nummer på af Anthony and the Johnsons, som du også vil knytte nogle ord til, Kim Skotte. Og når det nummer er færdigt, så har vi en live-optræden i studiet med en gruppe, hvor jeg tidligere i udsendelsen har sagt, at de måske har produceret årets bedste udgivelse. Det kan vi jo lade komme an på en prøve, om man bryder sig om deres musik eller ej. Jeg er i hvert fald meget glad for den. I første omgang, Anthony and the Johnsons. Of your nature, you are my. and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister, and I love you. So differently then, so similar over the years. The way we loved made me experience pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. Jan Johnsons Kim Skotte, den er på din liste over anbefalinger, og nu er vi nået til musikanbefalinger. Hvorfor skal man gå ud og købe Anthony and the Johnsons plader? Altså, jeg synes jo, det er en meget unik musik for det første, men det er jo først og fremmest på grund af stemmen. Altså, Anthony, det her store læs af en mand, 2 meter høj og pænt polstret, som jo har den her flagrende, feminine kønsidentitet, og synger om lige præcis den kerne i sig selv på mange af sine bedste sange, på en måde, som er helt utrolig hudløs, og som man, uanset ens egne, hvordan man nu selv er skruet sammen på, det er meget, man flyder bare lige ind i det. Det er bare, altså det er sådan, man synger, når man synger om det, der er allermest sårbart og udsat i en selv, på en måde, som på forbløffende vis rækker ud. Jeg synes måske nok, de plader, hvor han bliver sådan mere programagtig, og sådan synger om moder jord, og nu går det hele under. Altså, det er stadigvæk smukt. Det siger mig ikke helt så meget som de plader, hvor han ligesom synger ud inde fra kernen af sin personlighed, i stedet for at tage temaer, der ligger udenfor. Altså, I'm a bird now. Rummet omkring, det er jo helt fantastisk, synes jeg. Ja, Christian Mongaard? Jeg er også fuldstændig ekset med Anthony and the Johnsons. Det interessante er, at jeg opdagede dem faktisk, og det er muligvis, jeg kom lidt sent til festen, men dengang Pernille Fischer Christensen brugte musikken i sin første spillefilm, En Soap, som jo netop handler om en mand, der gerne vil skifte køn. Og der kommer musikken i spillet utrolig flot sammen med, med selve handlingen og med filmen og sådan noget. Så det var bare sådan en lille bonusinfo. Og han er jo lidt af et syn på en scene, når han er klædt ud som en popfugl, og som du selv siger, Kim Skotte, han er jo et ordentligt læs, så den der sårbarhed kommer virkelig til udtryk, når han prøver sådan at virke feminin og påfugleagtig på scenen. Han giver en del af sig selv, Martin Glaseo. Jamen, jeg så ham også, jeg vil også komme med sådan en lille en. Jeg så Anthony sammen med Coco Rose i New York, hvor de spillede sammen. Og altså på en scene, han er det der nemlig kæmpe menneske, ikke? Og så i kjole og fylder virkelig meget helt fysisk konkret. Men hvilket nærvær, altså hvilken eksplosion. Og også hele det her tilsyneladende uhildede, nu fortæller jeg bare, hvordan jeg har det. Jeg har det skidt. Altså, hvilken kraft, altså hvad man kan slippe afsted med at sige, hvis man tør, ikke? Altså. Så der er jo de her kunstnere, som virkelig tør. Mm. Og det er jo ikke den eneste måde at gøre det på. Men der er bare en helt særlig, hvad kan man sige, det rører ved ens egne nervespidser på en særlig måde, når man bliver konfronteret med de kunstnere, som tør og kan på den måde. Altså Jonas Policewoman er en kunstner, som også virkelig går planken ud. Cat Power er en kunstner, som går planken ud med sine egne følelser. Og indimellem falder de ned af planken, ikke? Og det er ligesom en del af pakken, kan man sige. Men altså, Jeff Buckley, salig Jeff Buckley, havde meget af det samme, synes jeg. Mm. Det her med, at man tør slå døren op på vid gab. Og jeg synes også, at det danske orkester, vi skal høre senere, har meget af det. Ja, og vi nævner ikke, hvem det er. Nej, endnu. Nej. Det er en overraskelse, men de er både pladeaktuelle, og så er de også aktuelle på Skanderborg Festival den her weekend, hvor de spiller i morgen. Så fik man lige lidt mere at vide. Vi fortsætter med musikanbefalinger, fordi Martin Glaseo, du har også taget en lidt særlig musiker med, og vi hører lige en lille kort bid fra hende. A is for apple, B is for butt, C is for cat butt, D is for doo-doo, E is for elephant doo-doo, F is for fart, G is for gorilla fart, H is for huge gorilla fart, I is for eyeball, J is for jammies, K is for kid fart, L is for loud and long farts, M is for monkey butt, N is for saying night night to Nico at nap time, O is for O, P is for panda, peeing and pooping in her potty while Papa plays peekaboo, Q is for Cooper, R is for robotic monkey who's going to take over the world. S is for stinky. T is for turd. U is for... V is for flying V. W is for wee wee. X is ectomundo. Y is for yucky and yummy and you. And Z is for farts that smell like the zoo. Martin Glaseo, du er netop blevet far igen for 11 dage siden. Er det derfor, du har taget sådan en børnesang med til os? Nej, den tog jeg faktisk med, fordi det er det korteste nummer, hun har lavet. Det er 52 sekunder. Og så tænkte jeg, nu er vi jo radioen, så har man jo ikke tid til at spille alt det musik. Og det er jo fædregruppen også. Præcis. Og så det er jo faktisk, det stammer fra hendes, ikke hendes sidste album, men hendes næstsidste album, som er et børnealbum, altså lavet med og for børn. Af Kimia Dawson, fordi hun selv blev mor. Altså den måde, hun bruger sig selv på i sine tekster, er helt fantastisk og rigtig sjovt, synes jeg også. På den måde, at altså, man kan følge hendes liv igennem hendes tekster. Der er totalt selvforbrug, men hvor der er en meget, meget inklusiv stil, hvilket også passer på for eksempel nogle af de digter, som jeg har snakket om, og jeg synes, vi skal snakke mere om, og som åbenbart jeg godt kan lide, Gertrude Stein og Allen Ginsberg. Der er sådan en meget inklusiv stil på den måde, alt kan komme med. Altså, politik bliver diskuteret samtidig med menstruation og alt muligt, og så er det der med, at hun bliver mor, så bliver det en naturlig del. Altså, hun tager det forhåndenværende, hvad hun har med, så begynder hun at synge i kor, så kommer koret med ind og synger på pladen og alting. Men det er jo også, det er jo ikke kun fordi, hun er inklusiv, at jeg godt kan lide hende. Det er også fordi, at hun er fantastisk og morsom, synes jeg. Blandt andet så, altså på den nummer, vi har hørt her, det er jo en alfabetsang, ikke? Mm. Som jo er, altså er en genre for sig selv inden for børnelitteratur og børnemusik og sådan noget. Men hvor hun sætter reglerne op, som jo alfabetet, ikke? A er for, og sådan. Ja. Men at hun så også bryder de der regler, ikke? Det synes jeg er meget skægt, ikke? Eyes for eyeball, som jo er med E, og sådan noget, ikke? Og Z er for, hvordan er det nu? All the farts that smells like the zoo, eller sådan noget, ikke? Og er for robotic monsters who's going to take all over the world. Så altså, det er ret skægt, synes jeg. Og så kan jeg godt lide den der utrolig skramlede lyd. Jeg hørte den live for første gang på Vega her i København for nylig, hvor hun lød fuldstændig som på pladerne. Altså, det har jeg aldrig oplevet før til en koncert. Og hvor hun selv sagde det, at altså, hun vil simpelthen ikke have det mixet, og sådan noget, fordi så bliver folk skuffet, når de hører hende live. Og det var endnu en musikanbefaling. Og så kan vi ganske kort inden nyhederne og inden vores anden team her i Ejdin og Fædregruppen, hvor vi kigger på litteratur og film i dag, nå at anbefale Bon Iver og Afghan Whigs, Kim Skotte, som du har med på din liste. Ja, altså, grunden til, at jeg har taget Afghan Whigs med, det er det gamle album Gentleman. Men det er fordi, at jeg kan ikke komme i tanke om mange amerikanske rockgrupper, eller fra andre lande for den sags skyld, som har diskuteret selve hankønnet og manderollen mere indgående og mere, hvad kan man sige, brutalt, end Afghan Whigs gjorde på det her album. Så det synes jeg, hvis det er, vi ligesom i hvert fald i et vist omfang snakker kultur, mænd og familier, så sidder den lige i bagsmækken i hvert fald. Og den her liste over anbefalinger, den bliver som sagt lagt ud på Aydin og Fædregruppens hjemmeside, så du kan gå ind og kigge og blive inspireret. Vi er ved at nærme os nyhederne her i den første time, har jeg haft besøg i studiet af Christian Monggaard, Kim Skotte og Martin Glas Serup. På den anden side af nyhederne kigger vi på sport i litteratur og film, og så får vi besøg af en rigtig